oferty na obligacje skarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 12 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna Sewera i Filip Jarek. Polski prezydent z oficjalną wizytą za oceanem. Jej kluczowe punkty to rozmowa w domu i podpisanie umowy na temat zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej nad Wisłą. Nawet kilka lat więzienia grozi dziadkowi, który zostawił wnuczkę w samochodzie w Łodzi. Ratownicy alarmują. W upał taki samochód to śmiertelna pułapka. Masowe protesty w Hongkongu. Kilkadziesiąt tysięcy osób sprzeciwia się nowym przepisom ekstradycyjnym. Prezydent rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. W nocy polskiego czasu Andrzej Duda przyleciał do Waszyngtonu. Dziś w Białym Domu przyjmie go Donald Trump. Politycy podpiszą porozumienie, na podstawie którego do Polski przyjadą kolejni amerykańscy żołnierze. To najważniejsza część zaplanowanej na 6 dni wizyty Andrzeja Dudy w USA. Dyplomaci odpowiedzialni za przygotowanie umowy nie chcieli zdradzić, czy Amerykanie utworzą w Polsce stałą bazę wojsk amerykańskich, jak chce tego polski rząd, czy też przyślą nad Wisłę kolejnych żołnierzy na zasadach rotacyjnych. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski mówił kilka dni temu, że umowa będzie miała charakter ogólny, a jej szczegóły dopracują w następnych miesiącach wojskowi specjaliści z obu krajów. Jeśli to porozumienie polityczne zostanie zawarte 12 czerwca, przewidujemy następnie, że dojdzie do rozmów, które są już na szczeblu eksperckim i logistyków, i ekspertów wojskowych na temat tego, w jaki sposób harmonogram owej zwiększonej obecności opracować, lokalizację, i to będzie już kwestia najlepszej efektywności dla tej zwiększonej obecności amerykańskiej w Polsce. Prezydenci mają też rozmawiać o współpracy energetycznej, omówią też sytuację na Ukrainie. Były funkcjonariusz ZOMO Roman S., który miał brać udział w pacyfikacji kopalni Wujek w stanie wojennym, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wczoraj usłyszał zarzut zbrodni komunistycznej, mówi dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Andrzej Pozorski. Dopuścił się zbrodni komunistycznej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji i naruszaniu praw człowieka w ten sposób, że wziął udział w pobiciu strajkujących górników w kopalni Wujek i użył niebezpiecznego narzędzia, broni palnej, oddając strzałę w kierunku wyżej wymienionej grupy osób, w wyniku czego śmierć poniosło 9 osób, a 21 osób doznało obrażeń ciała. Dziś prokuratura wyśle do sądu wniosek o areszt tymczasowy dla Romana S. Zostawił 4-letnią wnuczkę w zamkniętym samochodzie koło marketu w Łodzi. 61-latkowi może za to grozić nawet do 5 lat więzienia. Dziecko z objawami przegrzania trafiło do szpitala. Ratownicy apelują, aby podczas upalnej pogody, jaką mamy teraz, pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w nagrzanym samochodzie, nawet na krótką chwilę. Może to mieć tragiczne skutki, przestrzega rzeczniczka krakowskiego pogotowia ratunkowego Joanna Sieracka. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której musimy wyjąć pieniądze z bankomatu. Wysiadam z tego samochodu, bankomat jest po drugiej stronie ulicy, muszę tylko przejść. Przechodzę przez tę ulicę i w tym momencie jedzie jakieś rozpędzone auto, potrąca mnie. Pogotowie przyjeżdża, zabiera mnie z tej ulicy. Nikt nie wie o tym, że obok w zaparkowanym samochodzie śpi moje dziecko. Może to zakończyć się dramatycznie. Dziś znów w całej Polsce od około 30 do 33 stopni w cieniu. Miejscami trzeba spodziewać się gwałtownych burz. Sejm zbierać się o 10 na trzydniowym posiedzeniu. Zajmie się poprawkami Senatu do nowelizacji kodeksu karnego. Wczoraj Komisja Ustawodawcza zarekomendowała 41 z 42 senackich poprawek. Zmiany w przepisach przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Poprawki Senatu dotyczą m.in. artykułu 212 i kary bezwzględnego dożywocia. Członkowie Komisji Ustawodawczej nie zalecali jedynie poprawki dotyczącej daty wejścia w życie zmian w przepisach. Uwagi wniosło Biuro Legislacyjne Sejmu. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł ocenił, że to kwestia gry słów. Czy mówimy o pojęciu w terminie, czy po terminie, różnego rodzaju są interpretacje, spór między ekspertami z Biura Legislacyjnego Senatu i Sejmu. Tak, to są kwestie techniczne. Zdecydowaliśmy, że skoro jesteśmy w Sejmie, to przyjmiemy interpretację taką, jaką eksperci z Biura Legislacyjnego nam sugerują. Według harmonogramu Sejm powinien zająć się poprawkami Senatu w piątek. Kilkadziesiąt tysięcy osób protestuje w Hongkongu przeciwko planom wprowadzenia nowego prawa ekstradycyjnego. Umożliwia ono ekstradycję mieszkańców w Hongkongu do Chin. W pobliżu kompleksu rządowego wzniesiono barykady, które mają sparaliżować ruch w byłej brytyjskiej kolonii. Dziś w hongkońskim parlamencie miało się odbyć drugie czytanie ustawy. Przeciwnicy zmian w prawie ekstradycyjnym zbierali się na drogach wiodących do siedziby hongkońskich władz już we wtorek wieczorem. Protestom w Hongkongu towarzyszy dziś strajk około 2000 właścicieli małych sklepów, restauracji, kawiarni, księgarni. Wiele firm, w tym duże banki, zezwoliły dziś swoim pracownikom na elastyczne godziny pracy. Protestujący, podobnie do sytuacji podczas masowych protestów z 2014 roku, starają się sparaliżować ruch na drogach w Hongkongu. Nie bacząc na to, Hongkońska Rada Legislacyjna zaplanowała na dziś drugie czytanie ustawy zmieniającej prawo ekstradycyjne. W niedzielę w manifestacji przeciwko planom jej przyjęcia wzięło udział ponad 1 000 000 osób. Było to największe takie zgromadzenie od czasu przyłączenia Hongkongu do Chin w 1997 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja Polski jest jedyną drużyną, która w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy nie straciła żadnej bramki. Wczoraj rozegrano kolejne spotkania o punkty do Euro 2020 i niepokonana jak dotąd Turcja przegrała z Islandią 1-2, a Włosi po emocjonującej końcówce pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-1. W innych meczach Francja wygrała z Andorą 4-0, Belgia ograła Szkocję 3-0, a Niemcy rozgromili Estonię 8-0. To były kwalifikacje do Mistrzostw Europy, ale nie zapominamy, że w naszym kraju odbywają się Mistrzostwa Świata do lat 20. Wczoraj poznaliśmy finalistów i można mówić o sporej niespodziance, bo w sobotę w wielkim finale Ukraina zagra z Koreą Południową. Nasi sąsiedzi wygrali z Włochami 1-0, natomiast Koreańczycy również 1-0 pokonali Ekwadorczyków. Z zainteresowaniem spoglądamy też na boiska we Francji, bo tam odbywają się Mistrzostwa Świata Kobiet. Holenderki, a więc mistrzyni Europy, wygrały z reprezentantkami Nowej Zelandii 1-0, Chilijki przegrały ze Szwedkami 0-2, a Amerykanki wygrały z Tajlandią, uwaga, 13-0. Można. W siatkarskiej Lidze Narodów Kobiet porażkę poniosły też reprezentantki Polski. Biało-czerwone przegrały z Chinkami 0-3. Podopieczne Jacka Nawrockiego pierwszego seta przegrały do 12, drugiego do 18, a trzeciego do 22. Monika Jagła. No nie zaczęłyśmy dobrze swojej gry. Chinki zdecydowanie weszły w ten mecz bardzo dobrze, zagrały ostro zagrywką. My troszkę za dużo błędów popełniliśmy. Tych sytuacyjnych piłek trochę były niedokładne, no i szkoda. W tabeli Polki zajmują 6. miejsce, ale dziś mogą awansować, muszą tylko wygrać z Amerykankami. Początek o 10:00 i na koniec lekko atletyka, bo w Bydgoszczy odbył się memoriał imienia Ireny Szewińskiej. W konkursie skokłotyczce najlepszy był Paweł Wojciechowski, który osiągnął 5 metrów i 81 centymetrów. Halowy mistrz Europy był o 10 centymetrów lepszy od Brazylijczyka Augusto Dutra de Oliveira i swojego kolegi z reprezentacji Piotra Liska. Kolejny gorący dzień przed nami. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Po południu na zachodzie Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia miejscami burz z opadami deszczu, lokalnie także z gradem. Z kolei na wschodzie i północy kraju po południu również miejscami wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia gdzieniegdzie przelotnych opadów deszczu, a także burz z opadami do 15 mm. Temperatura od 27 stopni to Zakopane, 29 Przemyśl, Rzeszów i Lublin, 30 stopni w Gdańsku, 31 w Jeleniej Górze, Kielcach i Suwałkach, 32 w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie, w Gorzowie, w Szczecinie, w Koszalinie, w Olsztynie i w Białymstoku, a 33 stopnie będą dziś w Opolu, w Zielonej Górze, w Bydgoszczy, w Toruniu i w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD 256 giga za 2899 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy 9 minut po 7:00. Kilka dni temu była dyskusja na temat Rammsteina, czy przed 6:30, czy po 6:30, więc chciałam z uprzejmą prośbą, żeby... No może po 7:00, będę jeszcze jechać. Dziękuję. Dziękujemy, będziemy procedować w tej sprawie. Zapraszamy do reklamy.

To dobrze, bo będziemy rozmawiali troszkę o rzeczach na podstawie bardzo dobrego serialu, okay, który zrobił furorę i słusznie. Chodzi o serial Czarnobyl i przejdźmy do pytania. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, pytanie jest od pana Darka. Pan Darek dopytuje po obejrzeniu tego serialu Czarnobyl, dlaczego wtedy w 1986 roku w Czarnobylu nie doszło do wybuchu jądrowego. Jest tam taki fragment, w którym rzeczywiście jest mowa o tym, że gdyby doszło do połączenia tego całego paliwa z wodami gruntowymi, mogłoby dojść do takiej eksplozji, która miałaby nieprawdopodobnie katastrofalne skutki, jeszcze większe niż to miało miejsce. Co miało? No właśnie. Seria jest rzeczywiście rewelacyjny, natomiast jest tam, nie wiem, czy sporo, czy trochę, ale są tam znaczące przekłamania. I uproszczenia, jak sądzę. I uproszczenia, oczywiście. Jednym z nich jest to, że rzeczywiście tam doszło do jakiegoś wybuchu, który naruszył kopułę na przykład nad reaktorem, co jest nieprawdą. To, że kopuła była przesunięta, czy jak gdyby naruszona, nie wynikało z tego, co stało się pod nią, tylko co stało się nad nią. Znaczy, krótko po tym, jak się cała ta rzecz rozpoczęła, postanowiono zrzucać na reaktor czy na kopułę materiał z helikopterów, glinę, ołów, po to, żeby on rzeczywiście utworzył taki sarkofag, jak gdyby taki prowizoryczny. Dzisiaj wiemy, że to nie był mądry pomysł. Natomiast przez to, że zrzucano to niesymetrycznie, a ołów no, jest ciężki, zrzucano bardziej z jednej strony niż z drugiej, cała ta pokrywa się przesunęła. To jest jak gdyby punkt pierwszy. Natomiast tam nie doszło do żadnego wybuchu nuklearnego, jądrowego, bo dojść nie mogło. W żadnym reaktorze jądrowym takim do produkcji energii nie może dojść do wybuchu jądrowego i to nie dlatego, że są odpowiednie zabezpieczenia, dzięki którym nie dojdzie, tylko dlatego, że sama fizyka mówi, że dojść nie może. To jest trochę pytanie, czy rower mógłby latać. To jak gdyby nie chodzi o to, że jeździmy za wolno i dlatego on się nie wznosi. On nie może latać, nawet gdybyśmy jechali nie wiadomo jak szybko, ponieważ nie spełnia podstawowych warunków czegoś, co może się unieść. Więc w reaktorze jądrowym i nie ma znaczenia, czy mówimy o takim starym reaktorze radzieckim typu czarnobylskiego, czy o jakimkolwiek nowoczesnym, dojść do wybuchu jądrowego nie może z prostego powodu. Tam wzbogacenie paliwa jest za małe. Tego izotopu rozszczepialnego jest za mało do tego, żeby nie tyle, żeby reakcja mogła zajść, bo ta reakcja rozszczepienia zachodzi, no z tego mamy energię, ale tam jest jej za mało, żeby ona się sama podtrzymywała, albo to, co jest warunkiem bomby jądrowej, żeby narastała, czyli żeby dochodziło do reakcji łańcuchowej. I tutaj trochę liczb, bo być może nieporozumienie pochodzi stąd, że nam się wydaje, że każdy uran jest materiałem rozszczepialnym. Otóż nie. Izotopów uranu jest kilka. Przeważająca większość tego uranu, który jest na przykład w glebie, to jest uran, który w ogóle nie jest radioaktywny. To jest uran, który nie jest materiałem rozszczepialnym. Tego rozszczepialnego w glebie jest poniżej 1%. My go musimy wzbogacić różnymi sposobami fizycznymi. Powodujemy, że w tym uranie, w tych tabletkach uranowych, które wkładamy do reaktora, tego uranu rozszczepialnego, tego izotopu rozszczepialnego jest więcej niż w uranie takim naturalnym. Więcej to znaczy niecały 1% jak w naturze, tylko w okolicach 3-5%. Ale w bombie jądrowej musi być ponad 80%. Teoretycznie możliwa byłaby reakcja jądrowa powyżej 7%, natomiast tego wzbogaconego uranu. Natomiast wtedy tego materiału by musiała być ogromna ilość, dużo większa ilość niż jest normalnie w reaktorze. Nawet gdyby miało do czegoś takiego dojść, tak jak mówię, to jest minimalne potrzebne wzbogacenie na granicach 7-8%, w reaktorach jest między 3-5%. Czyli tam mogą się dziać przeróżne rzeczy, ale reaktor jądrowy nigdy nie wybuchnie, nie eksploduje tak jak bomba jądrowa, bo tam jest za mało, nazwijmy to w cudzysłowie, tego materiału wybuchowego. Dziękuję panu bardzo. Ale serial rewelacyjny. Serial świetny. Gdyby państwo mieli okazję, to proszę obejrzeć. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Jutro będzie ciekawe pytanie też. There were rules you never told me. Never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. Paul McCartney, Sir Paul. No i poprawiają państwo doktora Tomasza. Pan radio napisał, a ja widziałem latający rower, w kinie widziałem. E.T. Go Home. Świetna audycja pana doktora Rożka, a ja chciałem powiedzieć, że rower jednak może latać, bo ja kiedyś jechałem i no taka była skarpa, droga mi się trochę skończyła, no kawałek jednak leciałem na tym rowerze. Lądowanie takie było sobie. Tak króciutko, dzięki. No, liczą się takie ulotne chwile, proszę pana. Projekt Tata. To był moment, panie władzo. 21,5 minuty po siódmej. Tata niby na wyjeździe, ale i tak opowie o tym, jak to jest na szkolnej wycieczce. Nie, nie własnej. Tata zatrudni się jako opiekun. Dzień dobry, pozdrawiam z Krakowa. Marzenia spełnione. Tata miał chwilę dla siebie. Przypomniał sobie trochę młodości. Impact Festival naładował mnie dużą dawką energii. I teraz mam taką moc, że właściwie mógłbym jako opiekun pojechać ze szkolną wycieczką. Choć prawdę mówiąc, w tej roli nie za bardzo się jeszcze do końca widzę. Ale warto spróbować. Ostatnio namawiał mnie Jarek Kania, bloger z ojcowskiej strony mocy. Tłumaczył, że to jest zupełnie inny świat, bo niby znamy swoje dzieci, czasem widujemy ich kolegów i koleżanki. A w momencie, kiedy wchodzisz w świat autokaru i na dwa dni jedziemy spać, to jest zupełnie inna bajka. Dzieci po prostu zmieniają się i trzeba je upilnować. Trzeba sobie przypomnieć, jak to samemu się było małym dzieckiem, bo czasami lubimy jako dorośli sobie krytykować, a weź się uspokój, weź troszkę ciszej, to nie wypada, ale tak naprawdę gdzieś z tyłu głowy kurka wodna, ja też taki byłem. My też śpiewaliśmy właśnie jakieś głupie piosenki albo wymyślaliśmy głupie wierszyki w formie żartobliwej, typu, a podpuśćmy kolegę, żeby powiedział jakieś brzydkie słowo, które się składa powiedzmy z dwóch innych, nie? No, od razu chcę się szczerze przyznać, kolejarz stój, czy pies w dole z kciukiem w ustach, to podpuchy stare jak świat, a ekscytacja prowokatora i śmiech kibiców ciągle aktualne. Jednak głupie pomysły rzadko dzieciom przychodzą do głowy, kiedy są wycieczką zainteresowane. Ja starałem się dawać jakieś takie poczucie mojej wolności. Staliśmy tak, że okej, idziemy na wieżę, ale nie każdy musi tam iść. No mówmy się, nie każdy musi chcieć w Toruniu włazić na ratusz. Więc była grupka 15 dzieci, zebrała się, bo to były dwie klasy łączone, łącznie 50 dzieci i poszliśmy z tymi, którzy chcieli. Kiedy na przykład szliśmy w Solcu oglądać dinozaury, oczywiście tak, no jest to lekcja, pan mu opowiada, przewodnik, no ale nie każdy musi chcieć tego słuchać. Ja sam byłem kiedyś przewodnikiem turystycznym i wiem, jak wkurzają ludzie, którzy udają, że słuchają, a tak naprawdę gadają. Jeżeli widzę, że grupka, byli to w większości chłopcy akurat, nie jest zainteresowana i chce gadać o piłce nożnej, o głupich żarcikach, no to po prostu idę z nimi sobie z tyłu. Ten zapas mocy przydałby się na pewno też do kręcenia głową, dookoła której trzeba mieć oczy. Ale nie oszukujmy się. Czasem będąc opiekunem na takiej wycieczce trzeba zareagować bardziej stanowczo. Wszak byłbym odpowiedzialny za nie swoje dzieci. Krzyknąć? Czy wypada? Każde z dzieci jest przecież wychowywane inaczej. A może wystarczy zwrócić uwagę? Bardziej staram się wejść w taką relację, żeby to na zasadzie rozmowy było, bo ogólnie uważam, że uwaga nie działa. To jest takie, no już z grubej rury waląc, piętnowanie. O, właśnie. Dzieci o wiele fajniej reagują, kiedy po prostu jest to na zasadzie, okej, ale czemu tak robisz na przykład, nie? Albo jak ty byś się poczuł bardziej na zasadzie jakiegoś dialogu z dziećmi, żeby też zmusić, albo zachęcić bardziej niż zmusić do myślenia. No i ostatni argument, całkiem praktyczny. Czasem podczas wycieczki przyda się męska ręka. No oczywiście nie do żadnych klapsów. Czasami do takich fizycznych rzeczy. Właśnie jak przesuwanie łóżek, bo one chcą spać razem i chcą być trzy w jednym pokoju dwuosobowym. No to trzeba im te łóżka poprzesuwać. Obsługa jest jedna, więc ona nie jest w stanie pomóc. Czasami też takie kwestie, no coś się dzieje w męskiej toalecie, chłopaki coś tam robią jakąś drakę. No pani wchodzi, ona się może czuć lekko niekomfortowo, chociaż myślę, że nauczyciel jest przyzwyczajony do takich rzeczy. Ale zawsze jednak jak wchodzi facet, myślę, że jest łatwiej. Podobnie jak w radach rodziców, gdzie głos taty może podpowiedzieć coś z zupełnie innej beczki, czasem jakieś praktyczne rozwiązanie, dodaje Jarek, żonaty tata trzech córek. W grupach, gdzie jest przewaga kobiet, warto wpuścić mężczyznę i odwrotnie. Jeżeli my jesteśmy w jakimś swoim męskim gronie, też czasami damski głos może nam otworzyć oczy na inne rozwiązania i przyspieszyć i ulepszyć pewne sprawy. Zatem na klasowej wycieczce ojcowska strona mocy się przyda. Tata z klasą, jak to brzmi. Kto chętny podjąć wyzwanie? Może po powrocie inaczej spojrzymy na nasze dzieci. A być może ktoś z państwa już był opiekunem, a być może ktoś z państwa wybiera się w tym roku jako opiekun. Proszę dać znać 227 3. Krystian. Hankę bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Zapraszamy jutro oczywiście, bo będzie. 25 minut po siódmej. No tak procedowaliśmy, że się udało. Wir durften nicht dazu gehören, nicht sehen, reden oder hören. Doch jede Nacht für ein, zwei Stunden bin ich dieser Welt entschwunden. Jede Nacht ein bisschen froh, mein Ohr ganz nach am Weltempfänger. Radio, mein Radio. verboten, so gefährlich fremde Noten. Doch jede Nacht ein wenig froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Zapraszamy do reklamy. Są reklamy, które działają i takie, które nie działają. Większość jest jednak mało ciekawa. Dlatego lepiej mieć produkt, który nie potrzebuje reklamy i jest bezkonkurencyjny. Taki jak Peugeot 208, 308 albo SUV 2008. Przyjdź na sensacyjne dni w Peugeot i wybierz auto dla siebie. Na przykład Peugeot 208 już od 47 300 zł. Umów się na jazdę testową i odbierz voucher nawet na 2,5 tysiąca zł. Zapraszamy do salonów Peugeot od 10 czerwca. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Prowadzimy firmę wspólnie. Z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie. Na stronach Mercedes-Benz znajdź swój gotowy do odbioru Vito już od 1250 zł netto miesięcznie. W promocji Lease & Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Filip Jarek. Prezydent rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. W nocy polskiego czasu Andrzej Duda wraz z małżonką przyleciał do Waszyngtonu. Dzisiaj w Białym Domu spotka się z Donaldem Trumpem. Obaj politycy podpiszą porozumienie, na podstawie którego do Polski przyjadą kolejni amerykańscy żołnierze. Z Waszyngtonu prezydent poleci do Houston w Teksasie, a także do Nevady i Kalifornii. Wizyta w Stanach Zjednoczonych zakończy się w przyszły poniedziałek. W Katowicach ma dziś zostać przesłuchany Mamet K., były zawodnik MMA, którego wczoraj aresztowano w śledztwie dotyczącym paserstwa luksusowych samochodów. Po ogłoszeniu zarzutów prokuratura podejmie decyzję w sprawie stosowania wobec niego środków zapobiegawczych. Były dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów Maciej Młodzikowski będzie kolejnym świadkiem, którego przesłucha Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT. Posiedzenie z udziałem byłego urzędnika zaplanowano na 12. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Rząd przyjął założenia przyszłorocznego budżetu. To dokument, który zawiera główne wskaźniki makroekonomiczne. Te liczbowe założenia posłużą później do stworzenia planu dochodów i wydatków państwa. Jak mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Paweł Jurek, wskaźniki są zbieżne z danymi wysłanymi wcześniej do Brukseli. W 2020 roku realne tempo wzrostu PKB w naszym kraju wyniesie 3,7%, inflacja 2,5%, natomiast zwiększy się też przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej o około 0,5%, co z kolei pozwoli w dalszym ciągu obniżać bezrobocie. W tym momencie założenia do projektu budżetu państwa na 2020 rok trafią do Rady Dialogu Społecznego, a następnie na bazie do tych założeń będzie powstawała ustawa budżetowa. Budżet powinien być skierowany do Sejmu do 30 września. Indeksy na Wall Street zakończyły wtorkową sesję niewielkimi zmianami. Dow Jones po symbolicznym spadku o 0,05% zakończył serię 6 wzrostowych dni z rzędu. S&P stracił 0,04%, Nasdaq pod kreską zaledwie 0,01%. O sytuacji na rynkach finansowych mówi Trójce Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. W dzisiejszym kalendarzu ekonomicznym trudno znaleźć ciekawe publikacje. Jedynie dane o inflacji z USA mogą zainteresować rynki finansowe. Zapowiada się więc spokojny dzień, chyba że emocji dostarczą politycy. W Europie gorąco robi się między Rzymem a Brukselą nie tylko z powodu fali upałów, ale także łamania przez Włochy limitów budżetowych. W Wielkiej Brytanii rozkręcają się wybory nowego szefa Torysów, który zostanie jednocześnie premierem i będzie miał istotny wpływ na strategię brexitową. Inwestorzy nasłuchiwać też będą wieści z frontu chińsko-amerykańskiej wojny handlowej. No to jeszcze na koniec waluty. Euro po 4 zł 26 groszy, dolar 3,76, funt 4 zł 78,5 grosza, frank po 3,79 groszy. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na zachodzie Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia miejscami burz z opadami deszczu, a także gradem. Z kolei na wschodzie i północy po południu również miejscami wzrost zachmurzenia do dużego aż do wystąpienia gdzieniegdzie przelotnych opadów, no a także burz z opadami do 15 mm. Temperatura od 29 do 33 stopni tylko nad samym morzem i na krańcach południowych od 26 do 28. Gorąco będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Telewizor za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepie Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład 55 cali LG OLED HDR za 4099 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład telewizor LG Smart TV OLED 55 cali 4K Ultra HD za 4499 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co 24,5 minuty będzie ósma. W projekcie Tata mówiliśmy o wycieczkach, kiedy to rodzic tata wybiera się jako opiekun. Chciałam zapytać o porady rodziców, którzy już byli może jako opiekunowie, ponieważ wybieram się właśnie w weekend z klasą mojego syna, ósmoklasisty, więc będzie to pożegnalna wycieczka. Proszę o poradę rodziców, jak to zrobić, żeby wszyscy się dobrze bawili i szczęśliwie wrócili do domu. A właśnie, żeby była taka jedna porada złota. 2, 2 i 7 trójek, gdyby jednak Państwo dysponowali taką poradą, to czekamy oczywiście. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Dziś troszkę dłuższy utwór, ale ładny. Piotr Metz. Koncertowa wersja Benny and the Jets z tak zwanego Red Piano Show w Las Vegas to kolejna okazja do wspomnień o historii utworu ikony. Pamiętam, jak zadzwonili z wytwórni, że piosenka Benny and the Jets powinna być singlem w Stanach. Ja na to nie, chcę Candle in the Wind. Naciskali i naciskali, ja odmawiałem wiele razy, aż powiedzieli, że to obecnie numer jeden w stacji radiowej w Detroit, grającej czarną muzykę. Dla białego chłopaka z angielskiej mieściny, który wyrósł na bluesie R&B i grał je całe życie, to było coś. Zgodziłem się. To tylko pokazuje, że czasem artysta kompletnie się nie zna. Change the weather, California, Compton. Brawo. Elton John, Piotr Metz, do usłyszenia jutro. 227 trójek, było pytanie. Przed chwilą dzwoniła pani, pytała o poradę dla rodzica wybierającego się jako opiekun z dziećmi na wycieczkę szkolną. Mam jedną. Jeździłem na wycieczki szkolne z dziećmi 1-3 i jest jedna bardzo ważna rada. Niech ta pani spodziewa się wszystkiego. Absolutnie wszystkiego. Zabrzmiało groźnie. Naprawdę groźnie. Zapraszamy do trójki. Za 17 minut ósma. Są już na świecie i w Polsce będą lada chwila. Pod koniec czerwca w Poznaniu zostanie otwarty pierwszy spożywczy sklep kompletnie bezkasowy. Jak mówi Grzegorz Ułan z serwisu antyweb.pl, nie będzie w nim kas, ale nie będzie także sprzedawców. Naszym portfelem będzie nasz smartfon. Przy pomocy zainstalowanej na nim aplikacji otworzymy sklep, zrobimy zakupy, zapłacimy za nie i opuścimy już z gotowymi zakupami. Wszystkie półki i produkty w takim sklepie opatrzone są tagami RFID, dzięki czemu każdy produkt ściągnięty z półki jest powiązywany z naszym kontem w aplikacji. Finalizacja zakupów odbywa się na końcu, w tak zwanej śluzie sklepowej, na której zamontowany jest ekran, a na którym wyświetla się lista zakupów. Potwierdzamy ją, a płatność zostaje pobrana z naszego konta poprzez podpiętą pod aplikację karty płatnicze. I tyle. Filmik reklamujący pierwszy na świecie sklep bez kas, który powstał w Stanach Zjednoczonych. What would shopping look like if you could walk into a store? Grab what you want and just go. No lines, no checkouts, no registers. To jest dobre rozwiązanie dla osób, które się śpieszą, bo często osoby stoją do tej tradycyjnej kolejki. Jeżeli tam by było wszystko, nie ma sprawy. Nie potrzebuje pan kontaktu ze sprzedawcą, porozmawiać z nim? Proszę panią, jak się widzi, jaki towar, to po co rozmawiać? Tak będą wyglądały sklepy w przyszłości? Będziemy mieli jakiś miks, jeśli chodzi o sklepy bezkasowe, jak i takie, gdzie będzie obsługa. Edyta Kochlewska z portalu Dla Handlu. Sklepy, w których będziemy kupowali rzeczy drogie, luksusowe, zawsze będą miały obsługę, ponieważ będziemy chcieli być traktowani wyjątkowo. I nie chodzi o to, że będzie to zbyt drogi towar, żeby został pozostawiony sam sobie? Technologia będzie na tyle piszcząca, inwazyjna, są wszędzie kamery. Raczej chodzi o to, że ludzie nie chcą mieć kontaktu ze sprzedawcami. Twierdzi się, że ten kontakt ludzi głównie denerwuje, ponieważ zazwyczaj, jeżeli idziemy na zakupy, okazuje się, że wiemy o tym produkcie, który chcemy kupić, znacznie więcej niż sprzedawca, który go nam sprzedaje. Klienci zdecydowanie są gotowi na zakupową rewolucję. Kamila Kaliszyk z Master. Przykładem są płatności zbliżeniowe, gdzie jesteśmy już od kilku lat liderem w Europie, jeżeli chodzi o liczbę takich transakcji. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania sklepowe, myślę, że przede wszystkim ta chęć Polaków do zmiany wynika z tego, co nas najbardziej frustruje w całym procesie zakupowym. To, ile czasu tracimy stojąc w kolejkach, średnio jak wynika z badań, przy większych zakupach jest to około 18 minut. Wszyscy rzeczywiście mówią, że absolutnie w to inwestują i nie mówimy tylko o sklepach spożywczych, również sklepy z ubraniami mówią, że od kiedy będzie możliwość każdej pojedynczej metki na swetrze w sukience, która ma kod indywidualnego ubrania i my to zeskanujemy i wiadomo, ile to kosztuje i wychodzimy ze sklepu, to jakby ten sprzedawca nie jest nam potrzebny. Raczej w naszych sklepach nie ma takiej możliwości, żeby nie było personelu. Ludzie pytają o to. To byłoby niemożliwe, gdyby nie było obsługi. Drugą taką bardzo ważną rzeczą, ludzie potrzebują porozmawiać. Czy to będzie o pogodzie, czy o rodzinie. Dodatkowo dowie się mnóstwo ciekawych rzeczy na temat nowości, które wchodzą na rynek. Mi bezrobocie chyba nie grozi. Nie wyobrażam sobie zakupów na przykład w swoim spożywczym sklepie, żebym ja nie mogła sobie porozmawiać z panem sprzedawcą, żebyśmy nie mogli wymienić uśmiechów. I to jest druga rzecz. Natomiast są takie zakupy jak samochody, luksusowe torebki. Czy to będą nadal sprzedawcy? Raczej doradcy. Jeżeli pójdziemy dalej w tej wizji przyszłości, to skąd tu brać przyjaciół, tak? W związku z tym, no pewnie ci styliści będą dla nas jedynymi wyznacznikami tego, że mogą nam powiedzieć, że w czymś dobrze wyglądamy albo nie, bo teraz jest niezwykle popularne, że nastolatkowie chodzą ze swoimi przyjaciółmi na zakupy, ale jak to tak dalej się będzie rozwijało, no to z przyjaźnią może być problem. Wtedy ten sprzedawca będzie również naszym przyjacielem. I do czego to wszystko zmierza? I dokąd? O sklepy przyszłości pytała Izabela Woźniak. Słuchacz napisał, że on to lubi sobie pogadać z panią sprzedawczynią. No jak to tak w ogóle bez? No właśnie, wyobrażają to sobie państwo. Piosenki chłodzące. Próbujemy znaleźć kilka dziś o poranku takich. I tak sobie szukałem po tytułach. Nie wiem, czy ona jest chłodząca, ta piosenka, ale ładna. I zdaje się, że na czasie też. Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride. things. Leaving, I'm leaving. My cold little heart. Oh, I can't stand myself. And I know. Proszę nie skrzypieć. No, to słyszę, ten pan, że... to ten pan coś śpiewał, to nie ja. Latka leca, trochę się skrzypi. Bartek Gil w studiu, jeśli chodzi o pana Michaela, który śpiewał przed chwilą, to oczywiście fani serialu, pewnego serialu wiedzą, o co chodzi, a pan zdaje się, że jutro będziemy mieli informacje jeszcze ważne. Coś tam wspomnimy o koledze. Coś tam się będzie opowiadało. Muzyczny rozkład jazdy. Zamieniamy się, proszę pana, wie pan co? W słuch. Dziękuję uprzejmie i już służę. Już tylko kilka dni dzieli fanów zespołu The Raconteurs od premiery trzeciej płyty ich ulubieńców. Album Help Us Stranger Jacka White'a i spółki ukaże się 21 czerwca. Z 12 piosenek, które się na nim ostatecznie znajdą, poznaliśmy właśnie piątą, Bored and Raced. Help Us Stranger to pierwsza od ponad 11 lat płyta The Raconteurs, a europejska trasa promująca to wydawnictwo już się odbyła, przynajmniej ta ważniejsza z perspektywy rodzimych fanów część. 1 czerwca The Raconteurs zagrali w ramach Orange Warsaw Festival, tam też tę piosenkę można było usłyszeć. The Chemical Brothers opublikują jubileuszową wersję albumu Surrender, który pierwotnie ukazał się 20 lat temu. Data wydania nie została jeszcze podana do wiadomości, a rocznica przypada już 21 czerwca. Wznowienie będzie zawierać niepublikowane do tej pory alternatywne miksy piosenek z płyty zebrane pod nazwą Secret Psychedelic Mixes, garść remiksów z tamtych czasów oraz DVD z koncertem z Glastonbury z 2000 roku. To występ, który przyciągnął największą publiczność, jaka kiedykolwiek zebrała się pod główną sceną festiwalu Pyramid Stage. Chemiczni bracia opublikowali też ostatnio teledysk do utworu Eve of Destruction, otwierającego ich najnowszą płytę No Geography, ale my pozwalamy sobie na wycieczkę 20 lat wstecz. Bardzo ładnie się pan, jakby to powiedzieć, uzewnętrznia emocje muzyczne. To tak, żeby nie skrzypiało potem po prostu. Dziennik New York Times opublikował wczoraj artykuł z wynikami swojego śledztwa dotyczącego wielkiego pożaru, jaki miał miejsce w czerwcu 2008 roku w hollywoodzkich studiach należących do firmy Universal. Powiedzieć, że wnioski są zatrważające, to nie powiedzieć nic. Wtedy potentat na polu rozrywki skupił uwagę wszystkich na zniszczeniach w parku tematycznym King Kong. Dlatego dopiero teraz, i to wcale nie z woli Universalu, dowiadujemy się, że najprawdopodobniej całkowitemu zniszczeniu uległy potężne archiwa muzyczne, między innymi taśmy matki z kolekcji Decca Records, czyli nagrania Billie Holiday, Louis Armstronga, Duke Ellingtona, Ellie Fitzgerald czy choćby Judy Garland. Czy to wszystko? No nie, zdecydowanie nie. Wewnętrzny raport grupy Universal z 2009 roku mówi o 500 tysiącach bezpowrotnie straconych utworach. Nie ma już zatem taśm matek praktycznie wszystkich nagrań Johna Coltrane'a dla wytwórni Impulse. Spłonęły też taśmy z piosenkami m.in. The Eagles, Aerosmith, Barry'ego White'a, The Police, R.E.M., Guns N' Roses, Nine Inch Nails, Snoop Dogga, Nirvana, Becka, Sheryl Crow, Tupaca, Shakura, Eminema, 50 Centa, The Roots, czy choćby wspominanego u nas przecież codziennie Eltona Johna. Jakie to ma znaczenie, skoro każdy z nas może mieć kopię tych nagrań w wersji cyfrowej w mgnieniu oka i mgnieniu karty kredytowej? To właśnie te taśmy matki są materiałem źródłowym, który później przenoszony jest na winyle i płyty kompaktowe, zatem kolejne wydania będą powstawać już z kopii, a nie z oryginału. Poza tym w trakcie sesji każdy instrument nagrywa się na osobną taśmę, a skoro ich już nie ma, to wyklucza to praktycznie możliwość ewentualnego remiksowania utworów. I co pewnie dla wielu najważniejsze, poszły z dymem nagrania nigdy nie opublikowane, w tym wykonawców, których właśnie przed chwilą wymieniliśmy. Mówimy zatem o absolutnie największej katastrofie w historii biznesu muzycznego, o którym prawdopodobnie nigdy byśmy się nie dowiedzieli, gdyby nie wczorajsze wydanie New York Timesa. Na pytanie zatem, czy są jakieś nieznane piosenki Nirvany czy R.E.M., możemy dziś powiedzieć, być może były, a raczej już nie ma. Fine.